دو دیر شمایت دے دا اتلسمی پاری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ سورة النور کے دفع دفع شاد پارا سلور سور او آداب او دریمی سالن بیانے مکه سلور ا اصول پاول رکو کې بیان کړو د په د به حیا د لرکولو لپاره یو دا چې په ظالم بر هم نه کې دویم دا چې د ناکار خلکو سره ملګرتیا م کوي دریم دا چې پاک خلک بندام کو نو اتیا کوړي او ور کوي او سلورم دا چې خځه او خاون یو بل ملزم کو یو بل بدنام کو نو د یو بل نه جدا کوي بیا و ادبونه شروع یو ادب داو چې پردی کور ته بغیر اجازه مزه دویم سړې بنو ګوري پردو زنانو ته دریم زنانه بنو ګوري پردو سړو ته سلوړم خپل عورت بنخکارا کوي زینت بنخکارا کوي د دې زینا پنځم ادب دی وانکحوا الایام منکم په نکاح ورکې بیودونو تستا سنا د نکاح بندوبسو کې بیودونو تستا سنا جنۍ دا الک دې ایاما جمد ایم دا هغه چاته وی امام راضی رحم الله معنا کوي ابو بکر جساس معنا کوي هو کل ذکر لا انسالو دا هغه مذکر دې هغه الک چې دا خزنه او کل انسال ذکر له او دا هر هغه جنې ته وي چې دا غي د فار الک نه سړې نه پوش نو یو بل سره درشته بندو بسو کوي وانګهل ایاما منکم او په نکاح ورکه بیودونو لا تاسو نه چې دا چا د نکاح بندو بس نشته د نکاح بندو بسو لو کوي والصالحین من عبادکم او هغه نیکان د وینځو د غلامانو تاسو نه و ایمائکم ود وینځو تاسو نه غلامان دی او کو وینځ دین د نکاح بندو بس یو گئی ای یکونو فقراء یغنیهم الله من فضله کچر تدوی غریبانا نو مالدار بکی دی لا الله د خپل فضل نا کدی غرباوی چتوی دا غریبانان دی نو څنګه اولاد کورنۍ بندو بس کما گرانی دا کور نه جوړیږي سونا نه جوړیږي نو الله وې زر دې چې مالدار بکی دی لرا زبو له مالدار کم خو زکات دی وا کده واده بندو بس لانه کې نو غلط نقصان تی کیږي نور د بهای فسادونه نو نقصان جوړیږي والله واسع علیم الله دې فراح کونکي پویا وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا زان دی بچکی د نکانا کسان چاغان مومین نکا طاقت د نکان نلری نو آغا دی زان بچکی د نکا کولونا دا سلو سرا ولی چوسی نکی اولاس واچی اسلتا نو بیر آوادو کولیم نشی سرت رسولیم نشی ساتلیم نشی نو دا غیل خودلا ننکا کول سو بہترو چنی زی نخرچی بیا وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا زان دی بچگی د نکانا کسان چاغی نمومی نکان طاقت د نکاح حتا تر دی یغنیهم الله من فضله تر دی چې مالدار کې دی لاله الله د خپل فضل نه چې سو پورې دی لاله الله دور مال نه دی ورکړې د خزه د سنبالولو د واده کولو نو هغه پورې بلاس نه چې خزه تا ا پوربا نکاح کولو تلاس ناچې د اصل سره والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا آ کسان شپغم حکمدارې دیو جن حدیث کی راضی نبی علیہ الصلات والسلام یا معاشر الشباب علیکم بالباء او ټولګیا د ځوانانو لازم ده پتا سو جما کول واد کول فئن لم یجد کچته دی ان ممی اچ دی واد کوي پاره نو فالی حصیام بیا در باندې روجه لازم دی دوا د بس بس دی نکیږي دوله خرچه د سن برابرېږي بیا فالی بسیام په دروجه لازم دی ولی فئن له وجا بشکا دارو جی نیول در پارا سبب در سره سبب در تو کولو دی سنگچی او ساروی سخی کٹی اغمسوی او اگر دی نقصان کئی نو دا غیر پارا خپل کسانی اغا سکی اغا اٹکی آخو شتینو لو اٹکی نو اغا چکم قوت در شاوت دی نو اغا تی ختم شی نو قوت د شاوت چې په کوم ځوانانو کې دی او د نکاح وسینې کېږي طاقت نشتا نو هغه د روجیونی سيزه کا چې په دې روجو نیولو صدا قوت د شاوت ختميږي هغه به قوت کېږي د شاوت نه پوش فإن له وجا بشکا دا روجی نیول در پارا دا ټکولی نو دا خطری قلم دیو جن حدیث کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام وایي سلاستن دری حقون دی پا اللہ باندی دری قسم خلق دی چې لازم دی دا غیم داد اللہ با دا غیم داد کئی یو اللہ انو المکاتب اللذی یرید الادا آغا مکاتب جدا غا اراده دا اداوی دا ادا کولی چیز دا اقپل سیز دی اقپل مالک تور کما از مکاتب زازات شما نو غلب الله امداد کوي او غلب الله توفیق ور کوي هر هغه څوک چې پاغه باندې قرضه هم دا او داغه اراده یې دور کولو د قرضه الله داغه د پاره اسباب پیدا کوي یو دویم هغه نکاح کون کې یرید العفاف چې داغه اراده و د پاک دامنې نکاح د دې لپاره کوم چې د قانون نه بچما غلط قانون نه بچما د زنا نه بچما په غلطو طریقو کارونو نه بچما او نکاح دې د پاره کې نو هغه بالا بچکی د بدو کارونو نه په نکاح کولو سره دعا الله به امداد وکي هر سبا غلط کارونو کې سره د خزر او دریم دا هغه مجاهد چې په لار د الله کې جنگي کې د کفار سره الله هم دا غ امداد کوي پوه شي دا په الله لازم دي زبر د خلکو امداد کوم نن خلقو دا وعده سه تباشره جوړ کړي سلويخ تو کالو کې به وعده کوي پیځه کم سلويخ تو پیځه سلويخ کالو کې اسه شتوم دام جوړ کې هغه وې زمره ضرورت نشته به خوځو وبکو دا حالت ده ضرورت نشته به خوځو وبکو وعده نکاح کول دا فرضم دي واجبم دي سنتم دي مستحبم دي او نه کولم دي نه کولم پیا پکار پوش شاوت ربانی بالکل غالب دی او خود وس کی خمالدار خزیشتار سشتا پتا باندی واد کول نکاح کول سری فرض دی بالکل نور کنٹرول نکی گی دنا او پیسے خار سشتا وادو متبرو بچی وادن کے سر یختو کالو ہے شانی کئی زناگانی کس کئی شرابون اس کی جو کم دیکھو کہ شیلت زان نسائی سکی آئی وادا او نور طریقین دی دی خواب نو دا هغه وخت وعده دا چې قران منه کوي هغه وخت چې بالکل دا غسره سه اخراجات بالکل نه دورم نه چې کپڑے اولواله دورم نه چې ځان یو کوټه بندو بسلو نو خزه خلق دا چاله نور کې شاول له ورته په خو هغه باسه خلکو خلق مخکې دا معلومات کې چې به زیشته کمرهشته زلو خجول کم کم دی کې بغدی دا دا ټول پروګرامونه مخکې خلق ساتي کنه ساتي ګورو توري خراجات د سره نه خدا ساته نه نشي بیا واده وکړه چاو چې شاوات باندې غلط توري نس د شاوات غلبې د پاره روجي دی ولي اذن نور د پاره اوسه کس نه نشته چې نه ملایوي شي او چې واستم کیږي دا و دوم دام جوړي الوي پروګرامونه په واده به یو کړلو پیل لګي او دا چې وکه کوي چې بس اسم نه نه مزا قوت بلکې نه ور سکن جنریٹر زو باسه بچو خلکو دې خدای موږ څه پته موږ مې خو یو یار ویلو دې خدای څه پته هغه یار ورکړ خو خو بس هغه څه ته وته بیا لګو والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا شپغم حکم شپغم ادب دادې ا کسان چې لکی هغه یادو کتابت طلب کوي کتابت مما دا سنا ملکت ایمانکم چې مالک شوی خیر استاسو دا غینو فکاتبوهم فکاتبوهم نو لیکلو کې هغه سرا فک اوس مله کې کوم راځه فکاتبوهم نو لیکلو کې هغه سرا کته ټول په دې مینو ته بدلې نه کوردا فکاتبوهم اله باندې ګورې منډه فکاتبوهم تاسو خو موږ غستره کې موږ دا وزم خدمت کوي دې مدرسې خدمت وکړي فکاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا آګه سان چې لیکي اادو کتابت دا رسنا چې مالک شوی له خلاص تاسو دا غینو فکاتبوهم نو الیکي غی سرا فکاتبوهم نو ازاقی غی لرا ان علمتم فیهم خیرا که پوئی تاسو پای کده اخلاص پوئی تاسو پای کده پاک دامنی پوئی تاسو پای کده مال و آتوهم مما و آتوهم مما لله اللذی بس مهم څنګه خراب شو؟ مایک وروړه وکړه. فاتو مما لله الذي ورکه تاسو دیتا مال د الله هغه مال آتا کوم چې درکړی تاسو ته الله ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ازور من کوي تاسو په جنکو باندې د بهای هغه ته مل گئی ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ازور من کوي تاسو په جنکو خلوا على البغاء په زنا کول سرا دا څه ته مل گوا چې هغه سبب د زنا جوړي هغه ان ارادنا تحسنا خصوصا کړه اراده وي د پاک دامنې لتبتغوا عرض الحیات الدنیا دې لپاره چولټوي تاسو سامان د ژوند دنیا و مې دې لپاره لګی چې دا مال پیسې وګټي و مې یو کرے حنا اچا چ زور کو په دې خزو باندې ا بیم بابا ان الله بش او زنزم دا وینه خامخا بزي وَمَنْ يُكْرِهِنَّا فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّا غَفُورُ الرَّحِيمِ بِشَكَ اللَّهَ فَضْلُ ضُرُورِ دَيْنَا آگاه فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّا فَضْلُ ضُرُورِ دَيْنَا غَفُورُ الرَّحِيمِ بخشش کونکے و مهربان ولې ګره دې سم مسله نکي ورک ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات بتاقير لغريم تاسد لايل بيانونګ ښکارا ومثلا من الذين خلو ترشيري او شکر واسه چل او وان راځي کنه ولا تكرهوا ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات فتاكيد لكم تاسو ته دلائل واضح بیانونکي ومثلا من الذين خلو تیر شوی دي آکسان چې تیر شوی دي آکسان چې مکه سر یا ساري وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ فَتَأْكِيرَ لِغَرِيمِنگا تاسو د دلائل بیانونکي ښکارا وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا صِفَاتَ كَسَانُوا چې تیر شي په خاص تاسو نه وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ آوازو نصيحت د پاره د پرهیزګارانو وازو نصيحت د پاره د پرهیزګارانو بس یې Thank you.